get torn up, lower. Yeah, yeah, yeah. Whoa. Kama naota akumbe yalijitali aliyefanya na teseka niwe na nafsi na chochota najipa imani stafeli nataji faraja tachembe nipewe ma macho pembeni sikupepesa kwa kweli amini shafika kumbe makucholea ficha ndoshani kwa rua. Oh, nazangu hisi ya umesteka lipo kose ya sazisha usijadara ni kwa nika uka ni umbua no nana lana kumbea Mungu akuepushe na mapaya haidhiki mafungu ilala kwangu ndo imepaya nalia nendwa kwa tungu umetoroka juma jithaya niwewe. Japo nilikuthamini na nitakuitaga ndoto, ndoto, ndoto, ndoto. Aniwewe ndoto, leo penzi umeliwekea vikwazo. Ndoto, ndoto, ndoto, ndoto. Ndoto ulikuwa ni wewe, akicho umekiachia mawazo. Yeah, yeah. Hey. Akweli siku wa kiza usilo lijua sikuwaza sikuzani ya kotani mbagua sauna fikiri nani wa kupika pakua niwewe nishita kijibacha roo mweza konogua haya no komando swezi jipindua na wendo derevo mezamisha mashua niwewe, niwewe. Ila mweza ko bado bado moyo unasonona manati bila kipako nikulize wapi uliona minoto wefa kufunga go mviva kufuwa foronya ya nisiamini Yesu megeo sano na kwa kwa mtoto naitaji nyonya ondoto ondoto ondoto ondoto.